Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка трэцяя. Скажу шчыра, у сэнсе матэрыяльным сёння мяне ратуе генеральская пенсія. Бо забылое спікерства, як і Шушкевічу, мне належыць толькі 1,5 даляры на месяц. Так нас адзячыла цяперашняя ўладавая верхушка за тое, што перад ёй не схіліліся. Так што дзякуй генеральскім зоркам, які атрымаў задоўга да ўсталявання цяперашняга кіроўнага ладу. Хаця і тады не ўсё было гладка. І што да службовага росту, дык аднойчы дарогу мне перайшоў, хто б вы думалі, сексуальны маньяк. Менавіта за серійнага гвалтаўніка ды забойцы мне, тады палкоўніку міліцыі, цэлы год затрымалі генеральскае званне. Але на пачатку два словы пра тое, як трапіў у міліцыю, бо пачынаў жа службу, як ужо казаў, пажарным. Працуючы на пачатку 60-х гадоў у Віцебску, я вырас з шараговага інспектара да галоўнага пажарнага дазнавальніка. Калі хочаце, стаў гэткім пажарным Шерлок Холмсам. Такую пасаду не кожнаму давяралі, бо місія была адказная – выязджаць на месцы складаных загадкавых пажараў, каб дакапацца да прычыны. Іншым разам дакопваўся ў літаральным сэнсе. Неяк у Віцебску занялася агнём адзежная крама. Мусіць, гарнітура ў 100 згарела. У тым памяшканні, дзе пажар распачаўся, таўшчэзны слой попелу ляжаў. Суткі корпаўся я ў тым брудзе і быў узнагароджаны за цярплівасць. Знайшоў парэшткі штыпселя, на якім прыкарэла расплаўленае гняздо разеткі. Далей было ўжо элементарна аднавіць малюнак здарэння. Нехта пакінуў уключаны праз з усімі адпаведнымі наступствамі. Ну а потым уже следчы разбіраўся, ці гэта было выпадкова, ці наўмысна. Бо ў гандлі ж і наўмысныя падпалы здараліся, калі, напрыклад, трэба было схаваць растрату. Дарэчы, гэта толькі злачынец, дылетант, думае, што агонь усе сляды знішчае. Насамрэч, калі падпальшчык палівае драўляную падлогу газы ці бензінам, кроплі паспяваюць прасачыцца праз шчыліны, пакуль зламыснік чыркне запалкай. І экспертыза зямлі на пажарышчы можа нават марку бензіну вызначыць. Быў у мяне складаны выпадак, калі згарэў будынак сельсавета ў вёсцы Загуце блізкага раёна. Адразу стала гуляць палітычная версія, бо полымя занялося акурат напярэдадні кастрычніцкіх святаў. Маўляў, не іначай нейкі вораг савецкай улады зрабіў чорную справу. А справа, дарэчы, скончылася трагедыяй. Згарэла сям'я старшыні сельсавета, якая жыла пад тым самым дахам. Толькі сам кіраўнік мясцовай улады, паводле ягоннага ўласнага распаведу, паспеў выскачыць за хвіліну да таго, як абваліўся дах. Вось так ён расказвае, ціснучы на версію пра ворагаў савецкай улады, а я на ягонныя валёнкі гляжу. І заўважаю, маленькія падпаленькі, ну, запалкаю галоўку велічыною, нібыта распрысканыя па абутку. Распрысканыя, гэта слова мяне раптам як токам працяла. Пытаюся, а якім бензінам вы свой матацык запраўлялі? Той адразу белы, як палатно зрабіўся. Карацей, разблытаў я справу. Не буду пераказваць усю карціну трагедіі, скажу толькі, што пад пальчыкам аказаўся сам старшыня, а як полымя пыхнула, дык на валёнках ягонных падпальнікі засталіся, акурат там, куды трапілі пырскі бензіну з каністры. Карацей кажучы, быў у мяне смак да следчай працы, ды і вучыўся ж завочна на юрыдычным факультэце БДУ. Цяжкавата было, якраз сын нарадзіўся. Начамі мусіў за падручнікамі носам дзёбці. Затое потым стаў адмыслоўцам на расхоп. І ў 65-м годзе перайшоў на працу ў міліцыю. Неўзабаве быў уже намеснікам начальніка аддзела ўнутраных справ чыгуначнага раёну Віцебска. Дзейнасць міліцыі ацэньвалі тады найперш паводле двух паказчыкаў. трэба было дэманстраваць неухільнае зніжэнне злачыннасці, а таксама забяспечыць высокі працэнт раскрыцця злачынства. Фактычна міліцыянтаў штурхалі на тое, каб проста не рэгістраваць частку тых інцыдэнтаў, што псавалі статыстыку. Акрамя таго, была завядзёнка навешваць у двукосі нераскрытыя злачынствы на тых, каму так ці іначе было ўжо проста дарога ў турму. У пэўных выпадках паследнаму было ўжо ўсё адно, напрыклад, 5 ці 7 крадзяжоў за ім вісіць. Тэрмін зняволення той самы, і нават зменшыць могуць за актыўнае супрацоўніцтва са следствам. Ну а следчаму палёгка спіхнуў так званыя вісякі, гэта значыць безнадзейна завіслыя справы. На той час, як у 1985 годзе я стаў на чале Віцебскай абласной міліцыі, у вобласці было зарэгістравана 22 нераскрытых забойствы жанчын. Толькі за 84 год такіх злачынстваў зарэгістравалі 12. Імавернай выглядала версія, што дзейнічае нейкі маньяк. А забойствы між тым працягваліся. Невядомы вырадак працягваў трымаць у жаху мясцовае насельніцтва. Лік ягонных ахвяр дасягнуў 43. Дайшло да таго, што ў Віцебску, ў Полацку дзяўчаты і кабеты адмаўляліся выходзіць на працу ў другую да трэцюю змены. Я кінуў на справу лепшыя прафесійныя сілы. Следчую групу ўзначаліў выдатны спец і крыштальна-сумленны чалавек Мікалай Ігнатовіч. Потым, дарэчы, ён стаў народным дэпутатам СССР. Быў у адной кампаніі з Васілем Быковым, Алесем Адамовічам, Станіславам Шушкевічам. Пасля атрымаў пасаду генеральнага пракурора Беларусі. На жаль, лёс адмераў яму кароткі век. Скасіла нявылечаная хвароба. Тады ж, у 85 годзе, група нарэшце выйшла на след серыйнага маньяка Міхасевіча. І здабыла жалезныя доказы, што той ланцуг крывавых жахаў менавіта ягонных рук справа. Следства таксама выявіла, што за серію згвалтаванняў ды зверскіх забойстваў жанчын было асуджана аж 13 невінаватых людзей. Аднаго з іх цярэню нават расстралялі. Тых астатніх 12 небаракаў потым рэабілітавалі. Толькі расстралянага, натуральна, ўжо не вярнулі з таго свету. Нявінна асуджаныя выйшлі з-за кратаў фізічна хворыя і маральна знявечаныя. Адзін аж 10 гадоў адседзеў, амаль што аслеп. Адно суцяшэнне, што іначай гэтыя людзі бадай увогуле згнілі б у турме. Высветлілася, што праўда пра віцебскую справу надта ж не ў нос высокаму кіраўніцтву. Пайшла гаворка, што палкоўнік Грыб міжволі кінуў цень на ўсё ведамства. Маўляў, гэта ж пляма на мундзіры. Грамадскасць робіць выснову, што савецкія праваахоўчыя органы, самыя гуманныя органы ў свеце, насамрэч гвалтам выбівалі непраўдзівыя паказанні. Калі яшчэ толькі спаймалі мы таго Міхасевіча, дык зверху загучалі намёкі. Маўляў, а ці не лепей, каб злачынец атрымаў сваю кулю яшчэ да суду, нібыта пры спробе збегчы. Дык мы пільнавалі таго Міхасевіча як зрэнку вока. Умовы былі напружаныя, бо шмат жа выязджалі на месцы злачынству, праводзілі следчыя эксперыменты. Дзеля надзейнасці зрабілі адмысловы трос двумя кайданкамі. З аднаго боку прыкуты Міхасевіч, з другога ахоўнік з вартавым сабакам. Праз колькі часу, ужо як маньяка не стала на гэтым свеце, адзін з ахоўнікаў, старшы лейтенант Пурыжонак, выпадкова натрапіў на тое прыстасаванне. Ён убачыў, што кайданок, які мацаваўся да рукі Міхасевіча, пакрыўся ржой ад поту. Злачынец, што безлітасна задушыў столькі ахвяраў, сам дзіка баяўся справядлівага пакарання. Дзесяць месяцаў без выхадных працавала следчая група, А як паставілі кропку, дык не атрымалі ні ўзнагароды, ні простай падзякі. Наадварот, год чакаў я чаргова звання, хоць усе тэрміны ўжо сышлі. Міністр Віктор Алексеевич Пескаров, потым, дарэчы, ён таксама пайшоў у дэпутаты, толькі рукамі разводзіў. Прабач, кажа, але не той момант, каб заікацца пра твае генеральскія пагоны. Тут куды не зойдзеш, ці ў ЦК, ці ў Саўмін, толькі вочы і колю твае віцебскай справы. Гэта ж трэба, маўляў, на ўсю рэспубліку цень лёг. Вось тады я на ўласнай скуры адчуў, наколькі фальшывая ў нас сістэма. На жаль, сённяшняя беларуская сістэма ўлады да болю нагадвае тую савецкую. Нагадвае тым, што для яе бутафорскія дэкарацыі важнейшыя за рэальны стан справ. Адсюль рознага кшталту пацёмкінскія вёскі. Адсюль прапагандысцкая хлусня нібыта ў нас лепей, чым дзе навокал. Хоць насамрэч мы ўсё болей адстаем ад сусвету. І хіба нармальна, што рос валу ў эканоміцы зрабіўся сістэмай? Ці ўзяць тыя абяцанні да канца году 195 даляраў сярэдняга заробку? А хто падлічыў, наколькі за апошнія гады падскочылі кошты, камунальныя тарыфы? Сённяшняя кіроўная эліта пускае пыл у вочы гэтаксама, як і некалі КПСС. І яшчэ адзін паказальны момант датычны віцебскай справы. Пакуль мы наіўна чакалі падзякі, наш прафесійны поспех ціха прысабечылі спрытныя хлопцы з саюзнага КДБ. Я пра гэта выключна выпадкова даведаўся, ўжо як генералу мне трапляла на стол такая-сякая друкаваная прадукцыя для службовага карыстання. Гартаю нумар унутранага бюлетэня КДБ СССР. Што такое? Група маскоўскіх нашчадкаў Жалезнага Фелікса атрымала дзяржаўную ўзнагароду за справу Міхасевіч. Тут абрылася ўся наша следчая група. Змусілі мяне напісаць ліст рэдактару таго бюлетэня нейкаму Перашкову, між іншым уладальніку даволі высокага кадабіцкага чыну. Прыйшла тыповая адпіска, пішу зноў, другі ліст увогуле застаўся без адказу. Так я, некалі наіўны вернік у камуністычныя ідэалы, пакрысе разачароўваўся ў той грамадска-палітычнай сістэме, дзе панавала хлусня. А тым часам за сценамі міліцыі ўжо напоўніцу віравала гарбачоўская перабудова. З'явіўся шанец нешта перарабіць у гэтым жыцці. Неўпрыкмет выспела жаданне пайсці ў дэпутаты. Тады ўвесну 1990 года партыя мне не дапамагала, але сказаць праўду надта і не перашкаджала. Іншая рэч, што давялося прайсці ветэрынарны тэст. Ну, зразумела, я сур'ёзна так кажу, але пра гэта распавяду ўжо наступным разам. Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка.